I've been so blue, don't know what's come over you. You found someone, and don't it make my brown eyes blue? I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is all say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I lekker begin van de show. Crystal Gayle. En inderdaad, Don't It Make My Brown Eyes Blue. Hier aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Ja, zo aan het einde van Pasen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert natuurlijk. De tweede paasdag. Bijna op zijn einde. Morgen weer met z'n allen aan de slag. En wij sluiten dit hele lange weekend af met lekkere muziek. En een paar leuke onderwerpen. Of interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld B. Bosman, onze verslaggever, was bij de ledenvergadering. De algemene ledenvergadering van de BTV. Dat zijn bewoners tegen vliegtuigoverlast Rotterdam Airport. Hoe dat zit, wat is daar besproken, dat hoor je zo meteen. Wat is die vereniging trouwens? Er is een column van Marjolein van Aperen. Zij zat midden in de verhuizing. Ze doet verslag. En heeft u last van lentekriebels? Ja, zou zomaar kunnen. Je hoort het in een reportage van Jeroen van Gent. Baby, I had girls before. But no one ever hurt me more than you. Woman, can't you see? I've gotta have you back again. 'Cause I just wanna be your man. Hey, hey, you belong to me. Hey, hey.

man die vooral nummers schreef voor anderen. Maar zelf ook wel een paar verdienstelijke nummers maakte. Waaronder deze. Baby, I Miss You. Chris Norman en het zwoele Sometimes van Spargo. Weet je nog wel? De kleine vrouw en de ontzettend lange man. Ja, dat waren nog eens beelden. Je kunt ze trouwens terugzien op YouTube. We gaan het hebben over iets totaal anders. We gaan het hebben over de luchthaven van Rotterdam. En de bewoners tegen vliegtuigoverlast. Leden van de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast, de BTV Rotterdam Airport, kwamen bij elkaar. Verslaggever B. Bosman was erbij en maakte dit verslag. Nou, we zijn hier vanavond bij de algemene ledenvergadering van de Bewoners tegen Vliegtuigoverlast. En ik praat even met de voorzitter, Dirk Breedveld. Goedenavond. Goedenavond. U heeft vanavond hier de algemene ledenvergadering van de BTV. Kunt u uitleggen voor de luisteraars waar de BTV voor staat? Wij komen op voor de belangen van de omwonenden. En waarbij we kijken dus naar de overlast die vliegtuigen veroorzaken voor de omwonenden. Als het gaat om geluid, als het gaat om luchtverontreiniging, CO2, al dat soort zaken. En jullie hebben jaarlijks een algemene ledenvergadering. Ja. Het is volle bak, veel mensen. Wat doen jullie zoal op die ledenvergadering? Daar leggen wij verantwoording aan de leden af voor de activiteiten die we het afgelopen jaar hebben gedaan. Dus we hebben heel veel gedaan. We vinden het belangrijk de leden ook te informeren. We doen dat uiteraard ook tussentijds via nieuwsbrieven en via de website. Maar ook tijdens de algemene ledenvergadering. We doen ook verslag van de financiële zaken van de vereniging. En we vertellen ook onze plannen voor volgend jaar. En we willen uiteraard input van de leden over de ideeën die ze hebben. Wat zijn de plannen voor het komende jaar? We gaan nog een hoger beroep in de rechtszaak tegen ILT. We gaan een contra-expertise uitvoeren op op de milieueffectrapportage die gemaakt is. We gaan ook een contra-expertise doen op de maatschappelijke kostenbatenanalyse die door het vliegveld gemaakt is. Want daar klopt eigenlijk geen hout van. Dus we zijn ervan overtuigd dat we daar een ander plaatje kunnen laten zien. En dan komt het er eigenlijk op neer dat er negatieve maatschappelijke lasten zijn bij een verdere groei. Het vliegveld zegt natuurlijk van Rotterdam Airport is heel belangrijk voor de omgeving. Hè, voor het vestigingsklimaat en voor het aantal banen. Ja, dat is natuurlijk voor deze regio wel van belang. Vindt u niet dat u dat vliegveld dan toch iets ruimte moet krijgen om daarin te groeien? Nou, we begrijpen dat ze dat zeggen. Alleen we zijn het er niet zo mee eens. En we vinden het ook een heel slecht onderbouwd standpunt wat ze hebben. Vorige week hebben ze zelf naar buiten gebracht bijvoorbeeld dat de bagageafhandeling geautomatiseerd gaat worden met robots. Dus dat betekent eigenlijk dat er minder arbeidsplaatsen gaan komen. En we zien dat eigenlijk ook op Schiphol, dat de groei van de luchthaven niet gelijk loopt met de groei van de werkgelegenheid. Het wordt steeds meer geautomatiseerd, dus eigenlijk verdwijnen de banen. Ja, de werkgelegenheid in de regio Rotterdam, dan heb je het over misschien 0,05% waar je over praat. Dus dat is macro-economisch gezien niet heel. En het is zeker niet, staat niet in verhouding tot de overlast die wordt ervaren. En het zakelijk verkeer, want het vliegveld zegt altijd, we zijn een zakelijk vliegveld. Ja. Hè? Dat is belangrijk voor de zakenmensen in de omgeving. Wat dat betreft zou daar toch ook ruimte voor moeten zijn? Nou ja, het zakelijk verkeer, dat is natuurlijk iets wat ze al jarenlang zeggen. Vanaf het begin is eigenlijk gezegd, we worden een klein zakelijk vliegveld. Maar we zien gewoon dat uiteindelijk in de praktijk wijst uit dat 80% is gewoon commercieel luchtverkeer. Hè? Dat zijn Transavia vliegtuigen. Die gewoon de kiloknallers, die toeristen tegen een laag tarief vervoeren. Zijn vliegtuigen die heel veel herrie maken. Die zeker nog 20 tot 25 jaar meegaan. En daarnaast kan het vliegveld zelf niet bepalen aan wie ze de slots uitgeven. Dus het vliegveld heeft geen sturinginstrument om zakelijke vluchten hierheen te halen. Nee, als de slots vrijkomen is het de landelijke slotcoördinatie die bepaalt wat hierheen komt. Nou, in de praktijk leert al jarenlang dat Transavia-achtige vluchten zijn naar toeristische bestemmingen. Dat is voor mensen in de omgeving natuurlijk eigenlijk heel prettig, hè? Dat ze vanaf Rotterdam kunnen vliegen. Vliegt u zelf wel eens vanaf Rotterdam? Nou, ik vind het eigenlijk niet zo relevant waar ik zelf vanaf vlieg. Ik ga toevallig eigenlijk al jarenlang op vakantie in Nederland. Maar het is gewoon een feit, we zijn niet zo per definitie tegen vliegen. We zeggen eigenlijk alleen het vliegveld is gewoon op een verkeerde locatie te dicht bij de bebouwde kom. Dank u wel voor uw tijd. Dank je wel. Ik sta hier met Walter Manshanden. Die heeft net een presentatie gegeven met betrekking tot de uitbreiding van het vliegveld. Uit die cijfers blijken een aantal dingen die wel verrassend zijn. Ja en nee. Wat echt verrassend is, is dat het positieve werkgelegenheidseffect ongeveer 3 keer zo klein is als het verlies aan welvaart door geluidshinder. Bij geluidshinder zien we een post van min 125 en het positieve effect uit werkgelegenheid is plus 40 miljoen. Nou, deze verhoudingen die zeggen eigenlijk al genoeg over de maatschappelijke keuzes die we daaruit vervolgens kunnen maken. En daarnaast is zeker verrassend dat bepaalde andere effecten wel benoemd zijn, maar niet berekend en verder in de politieke keuzes klaarblijkelijk geen rol spelen. Welke effecten zijn dat? Het ruimtelijk ordeningseffect. Dat wil zeggen dat door de geluidscontour rond de luchthaven in de hele zone niet gebouwd kan worden. En juist daaraan is dit op dit moment behoefte. Bij Schiphol is dat gebied vele malen groter. En waar zitten nou de grote knelpunten Nederland? Op de woningmarkt en de grondmarkt. Dus waarom denkt men dan toch aan die uitbreiding? Dat is eigenlijk ook voor mij een vraag. Wat er feitelijk gebeurt, is dat er een luchthaven wordt aangelegd voor consumenten die zeer weinig over hebben voor een vakantie. Luchtvaart kost heel weinig. Het moet op een plaats gelegd worden die veel gebruiksgemak voor consumenten geeft, voor mensen die op vakantie willen, waar feitelijk geen prijs voor gerekend wordt. Het is een dienstverlening die gratis aan consumenten wordt gegeven, zonder dat er duidelijke baten tegenover staan, behalve dan voor de consument zelf. Namelijk, die kan snel doorlopen, heeft een luchthaven om de hoek, waardoor hij snel op vakantie kan. Maar de echte kosten liggen bij of bij bewoners, liggen bij gezondheidseffecten, bij milieueffecten en er zijn geen serieuze werkgelegenheidseffecten. Het was een goede avond. Mensen waren zeer blij en hadden veel vragen aan u. Dus het was een leerzame avond voor veel mensen, denk ik. Dank u wel. Heel graag gedaan en ik heb er zelf ook veel plezier aan gehad. U bent lid van de BTW? Ja, dat klopt. En ik ben hier samen met mijn buurman. Wij wonen allebei in Schiedam en dan aan de grens met Rotterdam en direct onder een opstijgroute van de vliegtuigen van 16 over. Dus die komen zeg maar met een metertje of 50, denk ik, zo over onze nok heen. Dus vandaar dat wij op de voet willen volgen wat de uitbreidingsplannen zijn van 16 over. Goedenavond, u was vanavond aanwezig bij de algemene ledenvergadering van de BTV. Bent u lid van de BTV? Ik ben lid, ja, 2 jaar. U bent op de hoogte van de uitbreidingsplannen uiteraard van het vliegveld. Ja. Dus wat is uw visie daarop? Heeft u vanavond op deze avond nog nieuwe inzichten gekregen? Nou, de lezing van Walter Manshande. Ja, ja, dat was natuurlijk een interessant verhaal. Alleen ja, je miste daar een klein stukje de klimaatontwikkeling en de klimaatdoelstellingen die natuurlijk gesteld zijn. Want, daar hoor je eigenlijk heel weinig over, maar ik denk dat daar juist een punt ligt waar we met z'n allen veel meer aandacht voor moeten hebben in de toekomst. Want ja, als we zo doorgaan, het hele vliegverkeer heeft blijkbaar carte blanche. Terwijl aan de andere kant, we moeten elektrisch gaan rijden, moeten windmolens komen. We hebben de energietransitie die de burger heel veel geld gaat kosten. Maar aan de andere kant, het vliegverkeer is dan blijkbaar daarvan uitgezonderd. Dat mag ongebreideld groeien. En dat vind ik merkwaardig. Ik denk dat daar best wel een winst te behalen valt om daar anders over mee om te gaan. Le vent, le vent, j'ai Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. My love, here I stand before you. I am yours now. From this moment on, take my hand. Only you can stop me shaking. We'll share forever. This I promise you. And when I look in your eyes, all of my life is before me. And I'm not running anymore, 'cause I already know I'm home. With every beat of my heart, I give you. Beloftes die maken natuurlijk schuld, hè? De beloftes van Donna Taggart. This I promise you. El amor est bleu. Vicky Leandros uit 1967 in prachtig mono. Nou, de wetse single, misschien hoorde je hem kraken. Zometeen tijd voor de column van Marjolein van Aperen. Ze gaat het hebben over haar verhuizing. Maar eerst Jim Reeves en I love you because you understanding every single thing I try to do. You're always there to lend a helping hand, dear. I love you most of all because you're you. No matter what the world may say about me, I know your love will always see through. I love you for the way you never doubt me, but most of all I love you 'cause you're you. every time I'm walking by your side. I love you because the future's brighter, the door to happiness you open wide. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for 100,000 reasons, but most of all I love you 'cause you're you. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Beste luisteraars, deze week een korte column. Niet omdat ik niks te vertellen heb deze keer, maar omdat ik midden in een verhuizing sta. Inderdaad, niet zit, want de bank ligt nog in 7 delen. Al wekenlang ben ik vol continu op de been, om dozen in te pakken, uit te laden en een aantal trappen op te sjouwen. Ik was er op tijd mee begonnen om de verhuizers op de grote verhuiswagendag te ontlasten en niet al te veel te laten schrikken met mijn muren vol opgestapeld karton. Ik heb, kwam ik achter, namelijk nog steeds best veel bezit. Gisteren haalde ik de leenbus op en verwelkomde de sjouwers met koffie. Ze leken frisse zin te hebben. Na 1,5 uur zat de verhuiswagen plus 2 personenauto's vol en koersten we naar het nieuwe adres. Ook het uitladen verliep vlotjes en na een frisje en een gebakken visje, door mijn moeder meegebracht, gingen we voor een 2e ronde. Ik zag de gezichten nu wat bedrukter staan en vroeg me af wat er aan de hand was. Een goede vriend van me beklaagde zich over mijn hoeveelheid spiegels, wissellijsten en stoelen. Er stond er wat verslagen bij. Ook zag hij er erg vermoeid, gestrest en ongelukkig uit. Zou het komen door de piano die ze op zijn kant het huis uit en de bestelbus in hadden moeten manoeuvreren? Ach nee, natuurlijk niet. Dat deden mijn vriend en stiefvader met z'n 2. Ik zei de vriend dat ik het idee had dat hij er doorheen zat en volgens mij nu beter lekker naar huis kunt gaan. Zulk gedrag werkt voor mij namelijk zo demotiverend. Hij beaamde dit, pakte nog even wat posters in zijn handen, zette ze weer neer en ging. Gedrieën hebben we de 2e ronde gemaakt en beklonken het met een schippersbitter. Niet dat alles nu uit het oude huis was, maar er was hard gewerkt en het inmiddels ook al 7 uur. Stiefvader meldde en passant dat hij het ook wel erg slordig vond gaan allemaal. En dat terwijl ik zo lang en zo gedegen heb voorbereid. Mijn ega heeft gelijk. Ik heb gisteren te weinig gedirigeerd. Ik ben ervan uitgegaan dat het wel duidelijk was wat er allemaal mee moest. Alles. Ondanks dit ben ik erg blij met alles wat ik nu heb en zit ik lekker te puzzelen tussen al mijn spullen. Helaas niet voor mijn ontspanning, maar blij dat ik ben dat ik overal in de spiegel kan kijken en overal even kan gaan zitten. Bij elkaar, mijn armen om je heen. Mijn allergrootste liefde, dat wist ik echt meteen. De allerlaatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij komt het afscheid, moeilijk wordt het wel. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat, dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat, ga schat, want je moet, ik weet je moet. Als het even kon dan, bleef ik nog een nacht bij jou. Als het even kon dan, bleef ik nog een nacht bij jou.

disappears. I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day, alone again. Gilbert O'Sullivan, alone again. En natuurlijk Alone Again, en Shirley. Alone again. Prachtig hit uit 1972 hier in de late avond voor Lumia en voor met afscheid. Zometeen gaan we de straat op. Althans, Jeroen van Gent, want die gaat het hebben met het winkelend publiek over lentekriebels. Maar eerst nog iets moois van Kim Wilde, Four Letter Word. Kim Wilde. Ze heeft inmiddels een nieuw album uit trouwens. Nog maar net uit. Here Come the Aliens. Gaan we deze week ook nog iets van draaien trouwens. Hier in de late avond. Maar we doen het vandaag even met Four Letter Word. Tja, tot nu toe was het winter, hoewel de laatste dagen is het wel weer lekker aan het stijgen, die temperaturen. Maar ja, daar komt dan weer regen bij en onweer. Ook morgen 15 graden, maar liefst tja. Maar goed, die winter laten we achter ons. Ja, officieel is het dan al lente. Tijd voor een inventarisatie, want voelt u de lente al een beetje? Jeroen van Gent trok de stoute zomerschoenen aan en vroeg het aan u op straat. Ja, de zon is weer gaan schijnen. Tenminste, dat hoop je dan. Lang winter geweest. Nachtvorst. Flinke, nou, nachtvorst, overdagvorst. En wat doe je dan met de tuin? De plantjes kun je al naar het tuincentrum. Maar dat geeft altijd zo'n leuke lentekriebel. Wat geeft de gemiddelde luisteraar, burger, lentekriebels? Door de vogeltjes die 's morgens om 5 uur beginnen met fluiten. Ja, dat is waar. Ja. Die hebben het klokje ook een uur voorgezet misschien. Ik denk het. Ja, heel gezellig. Ja. Nee, maar dat maakt het gewoon. Je ziet de vogels, je ziet zwanen, allemaal paardjes vormen. Dat is het voorjaar. Oh, dat ziet u echt. Dat valt u echt op, dat hè? Dat zie ik echt. Dat hoort erbij. Temperatuur mag nog wel iets omhoog, wat mij betreft. Lekker zonnetje. Maar voor de rest, het gaat denk ik binnenkort beginnen. Dus... Prachtig seizoen. Mooiste seizoen, denk ik ook. Alles loopt uit. Ik hou wel heel erg van de lente, ja. Voelt u het ook? Ja, zeker. Ja. Terrasjes weer. Dat is een goeie. Een terrasjes, dat je weer op een terras kan zitten. Dat is ook een goede lentekriebel, hè? Ja, zeker, ja. Ja, terrasjes zitten, lekker een drankje erbij, zonnebrilletje op. Lentekriebels. Heeft u dat al? Nee, nog niet. Nog niet? Nee. Wat moet er voor u gebeuren, wil u lentekriebels krijgen? De zon moet gaan schijnen. Ja. Ja. Dat is het eigenlijk. Dat is meer dan voldoende. Ja, precies. Dan hoeft het nog ineens heel warm te zijn, maar toch het lekkere zonnetje in de lente is altijd super. Heeft u al een beetje lentegevoel? Dat is de vraag. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Nou, u zegt heel stellig. Ja, natuurlijk. We hebben toch een hele lange winter gehad en het zonnetje komt weer door. Lekker man. Ja. Ja, dat geeft u wel een prikkel. Ja, natuurlijk. Het is eigenlijk echt het weer, zeg maar. De zon die moet gaan schijnen. Temperatuur omhoog. Ja. Ik voel zeker de lente al. Ik heb vandaag een vest aan en een winterjas. En zweten vandaag. Het was veel te warm. Te warm aangekleed? Veel te warm. Helemaal niet goed ingeschat. Helemaal verkeerd ingeschat het weer. Zon schijnt. Dan kijk je al anders tegen het leven aan, vind ik zelf ook. Ja. Ja. Dat is echt een verschil, hè? Zeker. Door schaatsen is fijn, maar... Ja, nee, ik hou niet zo van de wind. Jij vindt het leuk om schaatsen en dat soort dingen te doen. En met de kinderen sleeën bijvoorbeeld. Maar geef mij maar de zon en lekker naar buiten. En zonnejas het liefst. Deur open, alles. Dat is echt een ultieme lenteprikkel. Voor mij wel, ja. Ik heb ook voor het grootste deel van de dag mijn jas uitgehaald, hoor. Dat zeker. En ik zag ook al de bloesem bij mijn huis. Dus ja, het is zeker lente. Ja. Ja, dat komt er zeker aan. Dus dat zijn dingen die u wel zeg maar in de lentestemming brengen? Ja, het weer, bloesem zeker. Ja, als ik dat zie, dan weet ik dat de winter over is eigenlijk. Ja. Jij hebt echt zo'n zonnebril al op. Ja. Voel je de lente al dan? Nee, nog niet echt. Nog niet echt, ondanks de zonnebril. Of heb je altijd een zonnebril op? Nee, ja, ik dacht ik doe gewoon even zonnebril op eigenlijk. Zonder reden. Nee, maar de vraag is lente. Ja, bloemetjes zie ik wel veel. Ja, dat zie ik wel. Maar vakantie plannen, dat is ook van mensen die gaan de vakantie al vooruit plannen. Komen ze in de zomerstemming? Kan ook. Ja, we hebben geboekt. Gaan we al. Is al geboekt? Ja, voor de zomer. Dan zit je al in de zomerse sferen. Ja, zeker. Nou, bij heel veel mensen gaat dat denk ik wel spelen. Omdat het weer wordt dan beter. En dan gaan mensen toch kijken naar de zomer. Die komt er dan natuurlijk aan. Van waar gaan we naartoe dit jaar? Doet u dat? Ja, wij weten het al. Oké, dus dat is al, dan bent u wel een beetje in die sfeer. Altijd. Is u nooit het gevoel aan het begin van de nieuwe zomer van yes? Als de zomertijd ingaat, dan ben ik wel altijd, vind ik altijd heerlijk. Ja. Ja. Maar verder ook niet. Oh, die zomertijd, dat vindt u wel fijn. Langer licht en zo? Ja, absoluut. Dat geeft een prikkel bij u? prikkel? Nou ja. Dat geeft wel een boost, ja. Ja. Ja. Okay. Lente, het is weer lente. Voelt u dat ook een beetje? Nee, nog niet. Nog niet? Nee, sorry. Als het weer een beetje beter wordt wel. Ja, maar net zeggen, wat moet er gebeuren voor u om lente te voelen? Ja, gewoon even lekker zonnetje en dan kunnen we een terrasje pakken en dan gaat het goed. Oh ja, terrasjes pakken, dat wil wel. Ja, daar zit ik op te wachten inderdaad. Ja, als het lente is, dan heb je echt gewoon behoefte om even op vakantie te gaan. Of iets te zien, ergens heen te gaan. Maar vakantie plannen bijvoorbeeld, alvast vakantie? Ja, wij hebben een caravan, het campingseizoen gaat weer beginnen dus. Oh, dat is lekker. Ja. Maar dan gaat u ook alleen als het een beetje aardig weer is. Ja, we gaan dit weekend weer